100 trybów sportowych za jedyne 549 zł. Laptop Lenovo IdeaPad 3, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 listopada, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Frontex ostrzega, presja migracyjna na polską granicę będzie się nasilać. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję w sprawie kryzysu na granicy Polski z Białorusią. W niedzielny wieczór w Trójce premiera spektaklu na podstawie nieznanych tekstów Agnieszki Osieckiej. Zaczynamy jednak od fantastycznych wieści ze świata sportu. Misja wykonana. Reprezentacja Polski zagra w barażach o Mistrzostwa Świata w Katarze. Polacy przypieczętowali drugie miejsce w grupie, pewnie pokonując na wyjeździe Andorę 4-1. Oficjalny debiut z orzełkiem na piersi zaliczył boczny obrońca Aston Villa, a od niedawna posiadacz polskiego paszportu Mati Cash. Więcej o sukcesie biało-czerwonych w sporcie tuż po serwisie. Unia Europejska musi być przygotowana na wzrost liczby migrantów wkraczających na jej teren, ostrzega dyrektor Frontexu. Fabrice Leggeri powiedział, że napływ uchodźców z Bliskiego Wschodu przez Białoruś będzie trwał jeszcze przez długi czas. Na podstawie naszej analizy ryzyka widzimy, że wszystkie czynniki, które wywołały ten kryzys, wciąż istnieją i że sprawy nie postępują w dobrym kierunku, powiedział Leggeri, dodając, że Frontex rozważa udostępnienie Polsce dodatkowych zdjęć satelitarnych i zwiększenie nadzoru powietrznego nad granicą. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, w której wezwała Białoruś do udzielenia pomocy humanitarnej migrantom na granicy z Polską. Ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski powiedział, że winę za sytuację na granicy polsko-białoruskiej ponosi Białoruś i jej agresywne zachowanie względem Polski. To nie jest konflikt polsko-białoruski, to jest agresywna polityka Białorusi i instrumentalizowanie problemu migracyjnego przez jedną ze stron. Winny jest po jednej stronie wszyscy ci, którzy także w odruchu serca dzisiaj chcą tym ludziom pomagać, to muszą zrozumieć, że to Mińsk jest adresatem wszystkich apeli o to, żeby dopuścić pomoc humanitarną do osób, które znajdują się na terytorium państwa białoruskiego. Pozostajemy czujni wobec ryzyka eskalacji i prowokacji Białorusi na granicy z Polską, Litwą i Łotwą. Tak z kolei brzmi oświadczenie NATO. Rada Północnoatlantycka wyraziła pełną solidarność z krajami, które zmagają się z presją migracyjną. O szczegółach Beata Płomecka. Będziemy nadal monitorować wpływ działań białoruskiego reżimu na granicy z Polską, Litwą i Łotwą na bezpieczeństwo sojuszu, brzmi oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej. Kraje NATO ponownie potępiły instrumentalne wykorzystywanie nielegalnej migracji sztucznie stworzonej przez Białoruś i jej działania hybrydowe wymierzone w Polskę, Litwę i Łotwę do realizacji celów politycznych. Sojusznicy nazwali działania reżimu w Mińsku bezdusznymi i wezwali do poszanowania praw człowieka oraz międzynarodowego prawa. Rada Północnoatlantycka napisała też o wsparciu dla działań krajów sojuszu w reakcji na tę sytuację przy poszanowaniu podstawowych wartości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szczyt czwartej fali pandemii spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Ostatniej doby potwierdzono prawie 13 tysięcy nowych zakażeń, ale trzeba pamiętać, że to dane z wczorajszego święta, kiedy wykonano znacznie mniej testów. Niepokojąco rośnie liczba hospitalizacji. W województwie lubelskim w 12 szpitalach nie ma już łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili w Polsce mamy zajętych 12 419 łóżek. Także zwiększyła się liczba osób, które wymagają intensywnej terapii. O 57 chorych w tej chwili jest zajętych 1063 aparaty do wspomagania oddechu, czyli respiratorów. W połowie grudnia do Polski trafi lek na koronawirusa, czyli molnupiravir. Na początek zakontraktowano kilkadziesiąt tysięcy dawek tego leku. Medal dla asa przez tworzy. Był sybirakiem, wstąpił do armii Andersa, następnie bronił brytyjskiego nieba w dywizjonie 304. John Franklin, urodzony jako Mieczysław Frąckiewicz, otrzymał w Londynie medal Pro Patria. To były misje wykonywane w mistrzowskim stylu, mówi konsul generalny RP Mateusz Stąsiek. Do końca wojny było tych lotów 26. Na szczególną uwagę zasługuje ten lot z 2 kwietnia 1945 roku, gdy jego załoga zatopiła niemiecką łódź podwodną U-Bota U-321. Medal przyznawany jest przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na koniec mamy jeszcze zaproszenie. W niedzielny wieczór w Trójce premiera spektaklu opartego na nieznanych tekstach Agnieszki Osieckiej. Mamy Kota na punkcie Osieckiej, to jego tytuł. Autorem i reżyserem spektaklu jest Roman Dziewoński, dziennikarz, a prywatnie przyjaciel artystki. To, co nam zostawiła Agnieszka Osiecka, to jest jakiś dar. Od słowa zaczynając, na interpretacji kończąc, które być może słuchaczom przyniesie jakieś małe olśnienie, zdziwienie, zaskoczenie. Premiera spektaklu o 25. Transmisja w Trójce oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Zadanie wykonane, wygrana 4-1 z Andorą i awans do marcowych baraży Mistrzostw Świata, bo też Anglia w innym meczu naszej grupy wygrała 5-0 z Albanią. Dla reprezentacji Polski strzelali Robert Lewandowski, 2 gole, ma 74 trafienia w 128 meczach reprezentacji. Do tego po bramce dołożyli Arkadiusz Milik i Kamil Jóźwiak. I tylko straconego gola z kolejnym słabym rywalem szkoda. Gola Polakom potrafiła wbić Andora, wcześniej San Marino. Co ważne, w drugiej połowie debiut w reprezentacji Matiego Kasza, który pojawił się na boisku w 63 minucie. Żółtą kartkę ujrzał dzisiaj Grzegorz Krychowiak, co oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Węgrami. Z Węgrami zagramy na Stadionie Narodowym w poniedziałek o 20:45. Seniorzy walczą o grę na Mundialu w Katarze. Celem zaplecza kadry jest awans na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Reprezentacja do lat 21 rozegrała mecz życia i wygrała na wyjeździe z Niemcami 4-0. Polacy w grupie tracą 2 punkty do Niemców i Izraela. W tenisie w turnieju WTA Finals druga wygrana Estonki Anet Kontaveit. Pokonała w 2 setach Czeszkę Karolinę Pliszkową. O 2:30 czasu polskiego inna Czeszka, Barbora Krejcikowa, zmierzy się z Hiszpanką Garbin Muguruzą. W Formule 1 kwalifikacje przed Grand Prix Brazylii wygrał Lewis Hamilton i wystartuje z 1. miejsca w jutrzejszym sprincie. 2. i 3. miejsce Holendra Maxa Verstappena i Fina Walteriego Bottasa. Hamilton na starcie niedzielnego wyścigu zostanie cofnięty o 5 pozycji, gdyż wymienił silnik ze swoim bolidzie. W klasyfikacji generalnej Verstappen ma 19 punktów przewagi nad Hamiltonem. W siatkówce lider Ekstraklasy Kobiet Chemik Police pokonał 3-0 Wolej Wrocław, a w plus lidze GKS Katowice wygrał z Czeradem Eneą Czarnymi Radom 3-1. Kolejny sport jutro o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami na południu kraju. Rano niemal wszędzie mgły. Od 5 stopni na północnym wschodzie, przez 9 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się nań wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów: Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką, Kobiety mojego życia. Początek o 19:00. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku, co złego to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Rock and Rollowa Trójka, 9 minut po godzinie 23:00, no i klasyków co niemiara. Rob Halford w roli głównej, a to będzie Judas Priest. We'll be right back. lost in this confusion. It's a sign of the times. Polskiego Radia, to był zespół Judas Priest Crossfire. Tytuł utworu, ja przypomniałem sobie o płycie sprzed lat, no, kilku dobrych, Redeemer of Souls. I wydaje mi się, że taki interesujący utwór. Rob Halford, Ian Hill, to ci panowie od samego początku w zasadzie, no, od początku lat 70. w zespole Judas Priest. Rock'n'rollowa trójka, różne oblicza rock'n'rolla, to teraz jeszcze, żebyśmy zapamiętali to hasło, Alice Cooper nam może przypomni. Fragment tegorocznej płyty Detroit Stories, 21. solowy album Alice Coopera, jest na tym krążku utwór po prostu zatytułowany Rock and Roll. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she turned on the radio, there was nothing going down at all. She couldn't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll. It's alright. Yeah, it was alright. It's alright. of us all. Two TV sets, two Cadillac cars. You know they ain't gonna help me at all, not at all. Then one morning on a Detroit station, can't believe what she hears at all. She started dancing to that fine, fine music. Yeah, her life was saved by rock and roll. Ciągle jeszcze starsze ode mnie. Alice Cooper ze swojej najnowszej tegorocznej płyty o rock and rollu. W trójce różne oblicza rocka, to czas będzie teraz na punk rocka. W ogóle to jest najlepsza pora na rock and rolla. Ofensywa, a zatem Szczecin pozdrawiamy. Początki to była formacja No Future, no a potem mniej więcej 10 lat temu wystartowała Ofensywa. To posłuchajmy. 7:04. Znowu taki monolog. ten gamina. Wczorajszy wieczór przypomina. Wiem, że procentów było za wiele i że wróciłem z soboty na niedzielę. Z fajną dziewczyną więcej nie powiem. Niech każdy sobie myślę dopowie. I mówię o tym, by pokazać innym, że ja nie i zakochany. Byłem szczęśliwy, chociaż pijany. Bardzo prawdziwy i zakochany. Kiedy wspominam te piękne chwile, wtedy na sercu robi się milej. Więc nie żałujmy za młodu. Na starość będzie co powspominać. I chociaż kac moralny trzyma, z uśmiechem tego grania przetrzymam. I mówię o tym, by pokazać innym, że ja nie jestem taki niewinny. Taki niewinny. Taki, taki, taki niewinny. Taki, taki, taki niewinny. Taki, taki, taki niewinny. Byłem szczęśliwy, chociaż pijany. Bardzo prawdziwy i zakochany. Byłem szczęśliwy, chociaż pijany. Bardzo prawdziwy i zakochany. Ale przebój na Weekend Ofensywa ze Szczecina. Proszę Państwa, sporo dziś mówimy na antenie Trójki, no ale to wszędzie słychać o piłce nożnej, o futbolu, dużo się dzieje. To zagramy sobie teraz utwór, który z piłką nożną kojarzy się, chociaż jak powstawał, absolutnie z tym futbolem nie miał nic wspólnego. Natomiast teraz śpiewany na stadionach piłkarskich, ale i w halach sportowych, bo wiele klubów sportowych, chociaż utwór kojarzony przede wszystkim z Liverpoolem, ale nie tylko. No to co? Już mniej więcej wiadomo, o co chodzi. You'll Never Walk Alone w tej niesamowitej wersji facetów spod Bostonu, a zatem odrobina celtyckiego punk rocka. When you walk through a storm, hold your head up high and don't. There's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on. Open your heart and you'll never walk. No, od razu raźniej przy tych celtyckich dudach na trójkowej antenie Dropkick Murphys, bo tak oczywiście nazywa się zespół. Różne oblicza rocka w tej audycji do północy, przypominam, prawie. Ja mówiłem o zespołach, które w jakimś sensie stały się znane w świecie, wyłączając te lata PRL-u, bo mieliśmy wspaniałych artystów, no ale z różnych powodów, to można by do rana dyskutować, nie zaistnieli w świecie. Natomiast potem, no to tak jak już mówiłem, i Vader, i Behemoth, i graliśmy już zespół Trupa Trupa, no i teraz pojawia się Riverside. Ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ta grupa już dwie dekady funkcjonuje, 20 lat. No i zbliża się premiera wydawnictwa specjalnego 19 listopada, specjalne wydanie, taka kompilacja Riverside 20. No a my posłuchamy utworu, który powstał w składzie czteroosobowym. Ja zwracam na to uwagę, bo Maciej Meller jest już pełnoprawnym członkiem zespołu Riverside, czyli Duda, Kozieracki, Łapaj i Meller. Premiera nowej ósmej płyty w roku przyszłym, a my teraz posłuchamy tej nowinki od zespołu Riverside z tego specjalnego wydawnictwa Story of My Dream. is the same, even if we go against the stream of all denials and reality of dreams. Feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I cannot hide in the world that I'll never tell. Wars. We are getting used to us, so maybe I will try to be out of myself now. Przed północą Riverside. Świetnie to zrobione. Nowe nagranie, no i za kilka dni premiera specjalnego wydawnictwa Riverside na 20-lecie. Muzyka łagodzi obyczaje. Znam ludzi, no, kibicującym punkowym rytmom, którzy słuchają Riverside i biją brawa. I podobnie jest w świecie. I nie tylko biją brawa grupie Riverside, ale i Slayerowi. Tak jest. Różne rzeczy dzieją się. Slayer, no właśnie, mistrzowie trash metalu. Znalazłem taką płytę, przypomniałem sobie o krążku, to były lata 90., sam koniec lat 90., Diabolus in Musica. Siódma płyta zespołu Slayer, Toma Raya oczywiście w roli głównej, producentem Rick Rubin, to też warto podkreślić, no i utwór, który no może tak bardzo ze Slayerem się nie kojarzy na co dzień. Screaming from the Sky, Slayer. muzyka według Wiernika na trójkowej antenie. Tak przypominając sobie cały dorobek zespołu Slayer, to w przypadku utworu Screaming from the Sky możemy mówić o balladzie. Proszę Państwa, no to teraz nasi wracają. Mało tego, że nasi, to wraca też Szczecin. Tak jakoś się porobiło, dużo muzyki ze Szczecina. Wspomnienia starych zdjęć przyniosłem. Taki krążek zespołu 747. Nie wiem, co się dzieje tam w tej grupie. W każdym razie wiem, że w składzie Kuba Krawczyka, więc kiedyś Analogs. No i bardzo taki dziarski utwór teraz zabrzmi. Dzieciaki z brudnych miast. No i tak sobie pomyślałem, słuchając tego utworu, 747 zespół, jak to ci osiedlowi chuligani, spotykałem ich w Jarocinie w latach 80. każdego roku, no a potem spotykaliśmy się, czas upływał, prawda, a to teraz, no w dużej części prezesi dużych firm, dyrektorzy banków, spółek i tak dalej, ci osiedlowi chuligani właśnie. Proszę Państwa, to teraz klasyka punk rocka, ciąg dalszy w trójce, Social Distortion. Przyniosłem album White Light, White Heat, White Trash. I teraz sobie powspominamy, co się działo w Kalifornii. Social Distortion, I Was Wrong. Wow, I'm sure. osiedlowych chuliganów. I was wrong. Social distortion. Proszę Państwa, no to teraz się będzie działo. Umf. Tak, to jest ten niemiecki zespół, który powraca od czasu do czasu do tej audycji Song of Death. I teraz wyjaśnienie będzie tak. Na samym początku, no przepięknie. Man with the harmonica. To z pewnego razu zdarzyło się na Zachodzie. Ten film Sergio Leone, tam pojawia się ten temat z harmoniką. Generalnie temat też z Nietykalnych. No, pięknie to zrobione. Grupa Umf z Wolfsburga, jeszcze z Finlandii Apokaliptyka i to te wiolonczele i będzie naprawdę cudnie. Song of Death i Umf w trójce. Judgments coil just like a snake around my neck. Oh, my time is up. I know you're gonna hang me, and the noose is pulled so tight that it's hard for me to breathe. Oh, Ennio Morricone, grupa UMF, z Niemiec jeszcze Apokaliptika do tego. Rocka klasyka według Wiernika, a ja nie wiem, czy wszyscy zaśpiewamy razem z zespołem Sex Bomba, w każdym razie na koncertach grupy, bo dużo tych koncertów wszyscy śpiewają. To jest jedno z ostatnich nagrań Sex Bomby na 35-lecie. Jest wydawnictwo, jest jedna płyta koncert z lipca 86 roku, jest druga płyta z nowymi nagraniami. No to co? Dzisiaj jeszcze nie i Sex Bomba.